राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज वाराणसी शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 30 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षानुवर्णनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्परदाम्बराधरुण बिम्बगादुर्गोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो शिवा जड़ और चेतन की जो विभाग है चेतन का इसकी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है और ये आवश्यकता है, इसका विवेक है वो काम करता है, इसमें अभ्यास काम नहीं करता। आपको भी अभ्यास करना होगा, अभ्यास करने से नहीं होता, ये होता विवेक से। विचार किया जाए तो जड़ चेतन दोनों मिलते नहीं, विवेक है इन जड़ चेतन का अलग अलग, तो संसार और ये मिलते नहीं है। ये जड़ देने का विवाह करो तो बहुत लाभ की बात है, बड़ी लाभ की बात है, विवेक है। शरीर जो स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये शरीर है और आत्मा है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगरा से। ये जड़ में कोई घटते नहीं, ये चेतन में ही घटते हैं, अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये चेतन में होता नहीं है, चेतन में होता है, चेतन में जड़ में नहीं होता। जड़ तो पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश रूप नहीं है। तो विवेक से जड़ अलग है, चेतन अलग है, केवल विवाह में विवेक विचार से ही दोनों अलग अलग है, अभ्यास नहीं है। अभ्यास करने से ये होगा ऐसी बात नहीं है। विचार है ना तो जड़ चीज नारी नारी चीज है, जड़ चीज नारी है, चेतन चीज नारी है। जीव का स्वरूप होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा से। ये जड़ में नहीं है, ये चेतन ही है। तो ऐसा है और ये संसार असद जड़ दुख रूप है, असद है जड़ है दुख रूप है, वो सत है चित है आनंद रूप है। तो ये दोनों मिलते नहीं है, इन दोनों का विभाग होने से शरीर तो जड़ में चल जाएगा और स्वयं आत्मा चेतन में चल जाएगा। स्वयं चेतन और जड़ दो चीज हो आप लोग, जड़ शरीर अलग है, शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो सहकारण हो, ये सब प्रकृति का कार्य है और ये चेतन परमात्मा का स्वरूप है। ये है परमात्मा का स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी ये परमात्मा का अंश है और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति और जीव अलग अलग है, जीव चेतन है ये हृदय है। इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आपकी शंका हो जो कहो, ये जड़ जीव है, जड़ जड़ जड़ शरीर रहने जड़ है, ये नाशवान है। जड़ जड़ में क्रिया होती है हरदम और चेतन में क्रिया कभी होती नहीं, चेतन में क्रिया कभी नहीं होती और जड़ में हरदम क्रिया होती है। दो विभाग लिखा है, एक स्वर्ग अवस्था होती है दो एक प्रलय अवस्था होती है। तो प्रलय अवस्था में स्थिर होती है और स्वर्ग अवस्था में क्रिया होती है। इसमें क्रिया चित्त अवस्था आगे में संसार के चंचल अवस्था होती है, संसार की उत्पत्ति में उसमें भी क्रिया होती है और जड़ जड़ जाती जड़ चीज में भी क्रिया होती है। आप सो जाते हो ना तो क्रिया नहीं करते, वो क्रिया नहीं होती, परंतु नाश की क्रिया पर तरेंद्र होती है। सोते में भी उम्र का नाश होता है, वो तो होता ही है सोते में भी और नींद में भी क्रिया होती है। इस वास्ते कहते जल्दी जगा दे, कच्ची नींद में जगा दिया, चार बजे पकड़ गई तो कच्ची से पक्की होती है तो उसमें क्रिया होती है। क्रिया बिना कच्ची से पक्की कैसे हुई? काकड़िया है, काकड़िया पचे पके जाओ पीला पड़ जाता है, मीठा हो जाता है, कच्चा होता है खारा होता है, तो उसमें क्रिया होती है। ऐसे नींद में क्रिया होती है, पदार्थ और क्रिया दोनों है, यह दोनों प्रकृति का कार्य है। चेतन में क्रिया होती ही नहीं, चेतन में क्रिया होती ही नहीं, चेतन है जो जो रहता है। बालपण में यह करता था, आज अब यह करता हूं तो बालपण में था वो ही मैं हूं। अभी शरीर वो नहीं है, शरीर बदल गया, शरीर प्रकृति का इसमें बदलता है और स्वयं बदलता नहीं है, स्वयं वो का वो रहता है। शरीर के बदलने से अपना बदला मान लेते हैं, शरीर के साथ बदला नहीं है, शरीर एक मान लेते हैं। तो चेतन में क्रिया होती नहीं, बदलता ही नहीं है, जगह जो रहता है, क्रिया होता तो नष्ट हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा, नाश नहीं होता, वो चेतन रहता है। चेतन है जो रहता है और जड़ में क्रिया होती है हरदम, उनमें कभी नहीं होती। तो चेतन अलग है, जड़ अलग है, शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये तीनों प्रकृति का कार्य है। स्थूल में क्रिया होती है, देखना सुनना करना खाना पीना ये स्थूल होती है। चिंतन है ध्यान है, चिंतन है वो होता है सूक्ष्म है, ये समाधि होती है कारण में, कर्म शरीर में समाधि विस्थान क्रिया होती है और चेतन में क्रिया होती ही नहीं। आप चेतन हो, परमात्मा का स्वभाव चेतन अमर से सुख रस ही हो, ये ख्याल माया नहीं, ख्याल माना चाहिए। हर एक आदमी समझना चाहिए जब चेतन हो, जैसे चेतन विभाग समझना चाहिए। शरीर में स्थूल शरीर है, ये आपका स्वरूप नहीं है, स्थूल शरीर बदलता है। तब जब माँ के जन्मा, जब छोटा सा था सुबह की तरह, अब बड़ा हो गया तो ये बदलता है ना, नहीं बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर रोगी होता है, निरोग होता है, बदलता ही है। और चेतन बदलता ही नहीं, चेतन वही है, जो बालक में था वही बुरा वृद्धावस्था में वही हूँ मैं। जड़ के साथ बदलना अपने को मान लेता है, ये बदलता नहीं, जड़ चेतन अलग है। जड़ चेतन विवेक हरेक को होना चाहिए। अरे जितने सत्संग करने वाले है उनको जड़ चेतन का विवेक होना ही चाहिए सबको। आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो, कृपा करो ध्यान दो। जड़ अलग से चेतन अलग है, चेतन में क्रिया नहीं होती है, इसमें क्रिया और पदार्थ दोनों होते हैं। उसमें क्रिया की जगह वो स्वयं ही रहता है और पदार्थ की जगह परमात्मा है, परमात्मा ही रहता है। परमात्मा जड़ परमा पदार्थ क्रिया दोनों है, ये पदार्थ नहीं है स्वयं है और परमात्मा का अंश है। ये प्रकृति का अंश है शरीर, स्थूल भी प्रकृति और सूक्ष्म भी कर्ण भी, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति के अंश में क्रिया होती है, हरदम क्रिया होती है। महाप्रलय में भी स्वर्ग में भी जैसे नींद में क्रिया होती है, तब नींद पकती है, कच्ची नींद जगा दिया तो कच्ची नींद से पक्की होती है तो क्रिया होती है ना, कच्ची नींद पक्की होती है तो इसमें हरदम क्रिया होती है। उसमें क्रिया होती ही नहीं क्षेत्र में, शरीर के साथ एक माना हुआ है, ये एक माना है या ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम ज्ञानम मत ममा, भगवान ये मेरे मत में ज्ञान है चेतन आदलग अवय क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम ज्ञानम मत ममा मतम ज्ञानम, मेरे मत में ज्ञान है वो जड़ चेतन अलग अलग विवेक अलग अलग समझो। जड़ अलग चीज है, चेतन अलग चीज है। जड़ में परिवर्तन होता है, चेतन में परिवर्तन नहीं होता। ये बड़े बड़े हो गए, माँ के जन्म में इतने छोटे नहीं छोटे थे, चूहे गए थे छोटे गए थे, अब बड़े हो गए तक जाते हैं, कभी कभी बुखार हो जाता है, कभी धनी हो जाते हैं, कभी निर्धन हो जाते हैं, कभी जानकार हो जाते, कभी अनजान होते हैं। कई बातों को जानते हैं, कई बातों को नहीं जानते हैं, फिर बदलते रहते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाते हैं और आ जाते हैं, बदलता रहता है, सही बदलता है, सूक्ष्म बदलता है, सगा भी बदलता है, सब बदलते हैं। और चेतन बदलता नहीं होता, चेतनात्मा वही रहता है, अनेक शरीर धारण करता है, 84 लाख जो शरीर में जाता है, शरीर से सबको छोड़ता है तो सबको छोड़ता नहीं है, स्थूल शरीर को छोड़ेगा, शरीर सब छोड़ता है नहीं, शरीर अलग है, आप अलग हो, आप परमात्मा का अंश हो और शरीर प्रकृति का अंश है, इसमें परिवर्तन होता है और परमात्मा का अंश है इसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो रहता है। शरीर थोपे कौन थे न करोते न लिपे थे, शरीर थोपे कौन थे न करोते न लिपे थे, लिपित नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। इस विवेक को आवश्यकता जानने की, सब जितने सत्संगी है सब भाई बहनों को ये समझना चाहिए जड़ चेतन का विवेक। विवेक जाना है तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं ना हो जाएगा एकदम। इसमें शंका हो आप पूछो, मन में शंका हो तो पूछो, आप विचार नहीं करते। शरीर सब के सब जड़ है, प्रकृति अनिवार्य है और चेतन आत्मा हो परमात्मा का अंश हो, परमात्मा का अंश में क्रिया नहीं होती है, जो रहता हो उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये शरीर परिवर्तन बिना रहता ही नहीं, एक क्षण भी हरदम परिवर्तन होता है, हर समय में बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है, हरदम ही सुबह शाम रात में दिन में नींद में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में बदलता ही रहता है, क्रिया अलग रहती है। आप अलग हो, आप तो हरेक शरीर में जाते हो, जैसे 22वें श्लोक भाषा जी ने बताया है, कपड़ों को पुराने को छोड़ देते हैं, कपड़े धारण करते हो, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़ना और नए शरीर को धारण करना ये जीवात्मा करता है। जीवात्मा आप स्वयं न जीर्ण होता है, ना पुष्ट होता है, ना पूर्ण नया परमाणु होता ही नहीं, ये मुख्य होते ही नहीं। हजारों लाखों वर्ष बीत जाए तो पुराना नहीं होता है जो रहता है जो होता है, तभी तो मुक्ति होती है। ये तो मुक्ति से ही हो, जड़ से आप अलग हो ये मुक्ति हो गई, जड़ से अलग जाना मुक्ति हो गई। और शैल साधना में आप बात बताइए साहब, आप इनमें शंका हो जो पूछो, शरीर में हरदम क्रिया होती है, हरदम क्रिया होती है, परिवर्तन होता है, तब तो आप बूढ़े हो जाते हो, बूढ़े होते हो बदलता है, तब तो ये बदलता ही रहता है, शरीर हरदम बदलता है एकदम, और चेतन बदलता ही नहीं बिल्कुल। हो बालकपण में मैं ऐसा करता था, अब मैं ऐसा करता हूँ, तो बालकपण और जवानी ये शरीर की होती है, काल सब वो खाता है, तो काल आप शरीर को खाता है, आप वो काल नहीं खाता, आप काल से अतीत है, इस वजह से आप, और जितने विकार होते शरीर में होते हैं, आप में नहीं होते, बीमारी बीमारी आती है तो शरीर में आती है, आप में नहीं आती, ये शरीर का विभाग है, शरीर में क्रिया होती है, बदलता ही रहता है, हरदम बदलता ही रहता है, जागृत में बदलता है, स्वप्न में बदलता है, सुषुप्ति में बदलता है, समाधि में बदलता है, बदलता ही है तो, और आप नहीं बदलते हैं, न जागृत में बदलते हैं, न स्वप्न में बदलते हैं, न सुषुप्ति में बदलते हैं, न समाधि में बदलते हैं, न मूर्छा में बदलते हैं, पांच क्रिया होती पांच, शूल सूक्ष्म कर्ण तीन दो तीसरी एक स्वप्न और जागृत और सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, एक मूर्छा होती है, मूर्छा में हम बेहोशी होती है, ये सब शरीर होती है, आत्मा में नहीं होती, विवेक से पता रहेगा, अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान होता है विवेक, विवेक से विवेक हो गई, एक स्थूल है एक सूक्ष्म है, दो भेद है, दोनों विवेक का ज्ञान विवेक से होता है। आप शरीर नहीं हो, शरीर तो छूट जाता है, आप बात बताइए ना, तो संयोग होता है वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती, तो शरीर का संयोग होता है वियोग होता होगा, मरोगे तुम छोड़ दोगे, तो शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना है ही नहीं, अपना परमात्मा है, परमात्मा वियोग नहीं होता कभी, अंतरिया में सदा रहते हैं, भीतर मरे तो इस साथ में रहेगा, परमात्मा छोड़ेगा नहीं, चेतन है, चेतन बदलता नहीं, बदलता है जड़, इसमें होना चाहिए, दोनों का अलग अलग जाना तो तत्व ज्ञान हो जाए, एकदम बोध हो जाएगा, ठीक है जानता ज्ञान हो जाएगा, ये आती है समझ आती है नहीं, शरीर अलग है आप अलग हो, शरीर तो छोटा था बट बड़ा हो गया, बूढ़ा हो जाता है, शक्ति होती है, मेरे बूढ़े में शक्ति नहीं होती, हम बड़े तेजी से चलते थे, हम आप सारे हम चलते सारा नहीं पड़ जाए, आज मैं सारा साथ चलते, मैं वो चल सकता हूँ तो हमारे साथी हंस रहे हमारे चढ़ नहीं सकते, वही हिम्मत है जो है डागर पर चढ़ सकता हूँ, हमारे साथी कहते हैं हंसते चढ़ नहीं सकते, सारा सारा पकड़ जाए, हमारी हिम्मत है चढ़ने की, हमारे साथी नहीं मानते चढ़ सकते, हम कह डा पकड़ के हम सब जाएंगे हम लोग। हमारी हिम्मत है। आपने कमजोर जैसा मान रखा, इतना कमजोर मैं नहीं हूँ, हमारी हिम्मत है। डरा सी बहुत पड़े, ये पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो। अरे मैंने वो कह रहे माल से मत पहन लो, कहते हमारे उदाहर में लोग सामने जरा लग गया, तुम्हारे कपड़े पहनो, अच्छा पहन लो भाई। हमारे मन नहीं आ रही ऐसे, शरीर तो कमजोर हो भाई, संदेह नहीं है, ठीक सुनो सर ऐसा। अब खुशी हो रही बोलो, अब क्या मतलब ठीक हो रही समझे मेरे। हम तो बोल देंगे शीत ठंडी है तो बड़ा कपड़ा प्रयास जोर जबरदस्त देंगे, पेटो पर फैल रहे तो क्यों से कर लेंगे भाई, हमारे को ठंडी नहीं थी वैसे। तुम्हें ठंड ले जाए तो लोग हमारे कहेंगे साथ रहना कपड़ा नहीं दिया, अच्छा तुम्हारे को लाना नहीं मिले चुप कर लो, कपड़े पहन हमारे पहना दो पहना दो, इतनी ठंड नहीं थी हमारे, ठंडा ही है। इतनी बात है कि पहले जो हिम्मत करते हैं ना वो ज्यादा लग जाता है, वो काम नहीं करता, पहले परवाह नहीं करते थे शरीर की ठंडी नहीं गर्मी नहीं, अब परवाह नहीं करें तो ज्यादा लग जाता है, गर्मी असर करती है, सर्दी असर करती है, पहले ही चलते हमारे अब सहता नहीं शरीर, पुराना हो गया, पुराना कपड़ा ही फट फट जाता है, जोर नहीं फट जाता है, पुराना हो गया। चूल्हा भैया पुराना कबल घसी वे दर्दी, चूल्हा पुराना हो गया, शक्ति कम हो गई, जड़ चीज है, जड़ है, जड़ में फर्क पड़ता है, चेत में फर्क पड़ता ही नहीं, शरीर का बूढ़ा होता ही नहीं, भगवान में नित्य किशोर रहते, बाल का बता नित्य किशोर अवस्था, 15 वर्ष की अवस्था दाढ़ी मसल नहीं आती, भगवान को लगा दे बोलते मुझे नहीं आती, 125 वर्ष रहे नित्य किशोर रहते। तो शरीर अलग है, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो, ये दोनों बातों ज्ञान होना चाहिए आपको, विशेष शरीर आप नहीं हो, शरीर को धारण करते हो, छोड़ देते हो, आप आते देखो कि जो संयोग होता है वियोग होता है वो साथ रहता है नहीं रहता है, वियोग होता है तो वो अपनी ही होती, वो चीज अपनी होती रही, अपनी चीज साथ में रहेगी, धन अपना नहीं है, मकान अपना नहीं है, ये अपना कुटुंब अपना नहीं है, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, वो अपना नहीं है, शरीर का वियोग होगा नहीं, शरीर का वियोग होगा साथ में नहीं रहेगा, ये इस वक्त अपना शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, शरण लिखा मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ शरीर में, मैं शरीर में लगता हूँ, कभी मैं शरीर नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ लिखा, शरीर अलग है मैं अलग हूँ, शरीर मरता है मैं मरता तो नहीं हूँ, शरीर पूर्ण होता है मैं पूर्ण नहीं होता हूँ, शरीर बूढ़ा हो जाता है मैं बूढ़ा होता हूँ, मैं बूढ़ा नहीं होता, मैं परमात्मा का अंश हूँ, शरीर प्रकृति का है, अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्म नाम अपनी चीज तिलचित्ती भी अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज नहीं कोई, सही बदलता सही तो बदलता ही रहता है, या छोटे छोटे रहे बड़े बड़े हो जाए ये बदलते हैं, छोटे छोटे थे बड़े हो गए बड़े हो जाए लाड़ी भूस आ जाए बड़े हो जाए होता है नहीं परिवर्तन होता है शरीर में परिवर्तन होता ही है जवान और बूढ़े हो जाए फिर तुम लोग बूढ़े हो रहे हो सही तो सब का सही शरीर सबका सही है ये बदलता ही रहता है आप बदलते हो ही नहीं सही कई धारण कर लिया करने छोड़ देते हो सहयोगर वियोग सहयोगर वियोग ये होता है अपना सही नहीं है आप सही नहीं हो सही से लगा दे शरीर वाला तो अनुभव करो आप अनुभव करो शरीर से वाला दे हम परमात्मा का अंश है शरीर प्रति अंश है प्रति श्रद्धा बदलती है आप बदलते नहीं हो आता है नहीं समझ में मैं शरीर से नरा हूं मैं परमात्मा का अंश हूं शरीर प्रकृति का है मैं प्रकृति का नहीं हूं शरीर बदलता है मैं बदलता नहीं हूं शरीर बदल बदल रहता ही नहीं मैं बदलता ही नहीं कभी नहीं बदलता मैं है जो है तो रहता हूं शरीर बदले बदल रहता ही नहीं हर पल बदलता है मैं कभी नहीं बदलता शरीर हरदम बदलता है जागरण में बदलता है स्वप्न में बदलता है सुषुप्ति में बदलता है मूर्छा में बदलता है बदलता ही रहता है मैं बदलता ही नहीं कभी महाप्रलय में नहीं बदलता स्वर्गीय बिनो बजायते प्रलय न बदल दे स्वर्गीय बिनो बजायते प्रलय न बदल दे किताब लिखा है शरीर अनित्य है मैं नित्य हूँ मैं नित्य रहने वाला हूँ शरीर हरदम बदलता है शरीर हरदम बदलता है कभी बदले बदले रहता ही नहीं मैं कभी बदलता नहीं मैं है जो बदलता हूँ शरीर बिना बजाय थे पढ़े ना बेचन थे चल महाशर में जा पैदा नहीं थे श्याम राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले